พระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลมปัจจนียะทุกกะทุกกะปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งสเหตุกะทุกกะหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ 2. สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยในเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนารามณปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระนาวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิกตปัจจัยมีสามวาระในเล็บสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 3.สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสี่วาระนิตยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิตยปัจจัยมีหกวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระนั่งเล็บพึงขยายปัญหาวานให้พิจารณา 4. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระ 1. เหตุทุกกะ 2. เหตุสัมปยุตตาทุกกะ 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

อธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ11สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ12สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ13สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ14สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ1เหตุทุกขะ13อาสวะโคจัชกะ15สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ16สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ17สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ18สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ19สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ20สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บเหมือนกับโลกิยทุกกะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ 1. เหตุทุกกะ 19. สัญโยชนะโคจฉกะเป็นต้น 21.สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ22สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ23สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ24สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ25สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ26สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ 1. เหตุทุกกะ 54. มหันตระทุกกะ 27.